NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Internationaal Theater Amsterdam verbreekt per direct de samenwerking met de Vlaamse regisseur Ivo van Hoven, meldt de directie. Ook de Raad van Toezicht vertrekt. Onder de leiding van Van Hoven was de werkcultuur bij het theatergezelschap jarenlang sterk onveilig en weinig inclusief, blijkt uit extern onderzoek. De Israëlische luchtmacht heeft in Libanon een functionaris geliquideerd van Fatah, de Palestijnse politieke partij die het voor het zeggen heeft op de westelijke Jordaanoever. Er kwam een bom op zijn auto. Fatah reageert woedend. De partij zegt dat Israël probeert een regionale oorlog te ontketenen. In Dubai is een Nederlandse drugscrimineel opgepakt. Volgens het parool is het Anis B. Hij zou betrokken zijn bij een vergismoord 2 jaar geleden. En het ziet er naar uit dat Europa komende winter voldoende gas heeft. De voorraden in de EU zijn al voor ruim 90% gevuld, melden de gasopslagbedrijven. Nederland zit op 87%. ANWB verkeersinformatie. Vooral pechgevallen veroorzaken vanmiddag vertraging, zoals op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt Raasdorp. De vertraging is daar een kwartier. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 minuten op onthoud, ook door een auto met pech, een vrachtwagen in dit geval. En op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder staat ook een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Joram Kaat. Geld of je leven. Goedemiddag, het is 3:30 geweest en dat betekent tijd voor economie bij de EO op NPO Radio 1. In de zorg lopen de personeelstekorten en de werkdruk op. En dus begonnen ze bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein met een experiment. Ze laten daar familieleden van patiënten meehelpen met zorgtaken. En wat bleek, veel mensen vonden het best fijn om bij te springen. Als je wat kan doen, dat is, ja, dat geeft wel zin aan je aanwezigheid daar. Maar ontlast het ook het zorgpersoneel en kan dit in meer ziekenhuizen ingevoerd worden? Dat bespreek ik zo met de mensen achter dit experiment. Geld of je leven? Maar eerst, slecht nieuws voor de woningmarkt. Want verzekeraar ASR kondigt vandaag aan dat het stopt met het bijbouwen van huurwoningen. De reden is de nieuwe wet betaalbare huur van oud-minister Hugo de Jonge. Door die wet mogen verhuurders niet langer zelf de huurprijs bepalen, maar is er een puntensysteem leidend. Over deze opmerkelijke stap ga ik praten met de topman van ASR, Jos Baten. Goedemiddag, fijn dat u er bent. ASR stopt dus met investeren in nieuwe huurwoningen vanwege die wet. Waarom? Even één nuancering. Wij hebben inmiddels al 15.000 huurwoningen. En ja, wij hebben aangegeven dat we dat op dit moment niet verder gaan uitbreiden. En de reden daarachter is eigenlijk heel eenvoudig. Wij zijn een verzekeraar en we hebben heel veel pensioenklanten. En die pensioenklanten die betalen premie en die premie beleggen wij om te zorgen dat er uiteindelijk een mooie pensioenuitkomst uit gaat komen. Dus we hebben een verplichting om het voor die pensioenklanten heel goed te beleggen. Dat hebben we altijd heel veel in onder andere huurwoningen gedaan. Nu met de nieuwe wet en regelgeving in combinatie met de hoge rente, in combinatie met de gestegen bouwkosten, in combinatie met de grondprijzen, zien wij dat het rendement wat je nodig hebt om het goed te doen voor je pensioenverzekerde, dat je dat met huurwoningen op dit moment gewoon onder de nieuwe wetgeving niet kunt halen. Okay. En wij streven een rendement naar wat zo tussen de 5% en 7%, zeg gemiddeld 6%. Dus dat is ook geen extreem rendement. Maar met de nieuwe wetgeving is onze inschatting dat je dat niet kunt halen. U kunt geen 5% rendement behalen met die nieuwe wet betaalbare huur. Onder de nieuwe wetgeving zien wij dat het rendement niet structureel haalbaar zal zijn op de lange termijn. En dat is wel wat we nodig hebben om onze pensioenverzekerden een goed rendement te geven. Ja, en dus zegt u, wij kunnen niet, op deze manier kunnen wij niet door. Dat is in gewoon Nederlands de goede samenvatting, ja. Maar daar hoort nog een opmerking bij. Dat gebeurt op een moment dat we met elkaar weten dat we in de richting van 2030 ongeveer 1 miljoen woningen tekort komen. Ja. En dan is het dus belangrijk dat er kapitaal in de markt is die bereid is om te investeren in het bouwen van nieuwe woningen, waaronder huurwoningen. En vanuit dat perspectief zouden wij het liefste wel blijven investeren in deze beleggingscategorie, om het zomaar eens te noemen. En vandaar dat we toch een statement hebben willen maken van wij willen graag door in die markt. We voelen daar ook de noodzaak toe, want we hebben een te groot tekort. Er moet meer gebouwd worden. Dus niet het beperken van de vrije huur is de oplossing voor het woningtekort in Nederland. Maar het zorgen dat er meer gebouwd wordt en dat institutionele beleggers, dat die bereid zijn om te investeren. En u zegt dus met het huidige rendement, met deze wetgeving gaan wij niet meer bijbouwen. Is het een statement of gaat u er daadwerkelijk mee stoppen? Wij hebben al het besluit genomen dat onze portefeuille op dit moment niet verder uitgebreid gaat worden. Okay, maar u zegt het is niet voor de bühne dat we dit doen. We hebben een aantal maanden geleden, we kijken regelmatig naar onze beleggingen. We hebben een aantal maanden geleden al aangegeven, op deze manier vinden wij het niet verstandig om nog meer huurwoningen op onze balans te nemen. Aan de ene kant komt dat dus door het nieuwe beleid, die wet betaalbare huur. U noemt ook al de stijging van de rente en de inflatie. Is een hoger rendement dan überhaupt nog wel mogelijk, ook als die nieuwe wet er niet zou zijn geweest? Nee, wij streven niet een hoger rendement na. Wij streven na dat we het rendement wat we nu op huurwoningen maken, dat we dat kunnen behouden. Wat is dus dat het nu? Gaat niet om een. Dat is nu tussen de 5 en de 7%. Dus zeg even gemiddeld. In de tijd kan dat variëren, maar het is gemiddeld tussen de 5 en de 7%. Dus zeg ongeveer rond de 6%. Maar ook als die nieuwe wet er niet was geweest en door de inflatie en de rente zou u niet meer die 5% rendement kunnen behalen, dan was u ook gestopt. Nee, dan zouden wij waarschijnlijk niet gestopt zijn. Want de beperking die in de nieuwe wet zit, is dat je niet de huurprijs kunt vragen die nodig is om dat rendement te halen. En wat gaat u doen met die huizen, 26.000 in totaal, die u in beheer heeft? Wat gaat u daarmee doen? Oh, die blijven we gewoon netjes in beheer hebben. Daar gaan we zelfs in investeren om die te verduurzamen. En daar blijft de huur ook zoals die is, los van de normale reguliere indexaties. Daar blijft de huur zoals die is. En alleen als daar mensen zeggen wij gaan naar elders en de woning komt vrij, dan ga je kijken, want dan moet je wel dat binnen de nieuwe huurwetgeving doen. Dan ga je kijken van is het nog interessant om het pand te verhuren of zou je het dan ook niet beter kunnen verkopen? Die wet betaalbare huur die is ingevoerd door minister Hugo de Jonge. Die is inmiddels weg. Inmiddels zit Mona Keijzer op die plek. Wat is concreet uw oproep aan haar? De oproep is zorg dat het bouwen van huurwoningen, dat grote investeerders zoals pensioenfondsen, zoals verzekeraars, maar ook internationale investeerders bereid zijn om te helpen het probleem op te lossen van het tekort aan woningen in Nederland. En dan heb je geld uit de kapitaalmarkt nodig, maar de kapitaalmarkt moet ook een rendement kunnen maken. En ik denk dat een rendement van tussen de 5 en 7%, dat is geen extreem rendement. Dat is ik zou dat een fatsoenlijk rendement willen noemen. Dus zorg dat je de huurprijs die je voor zo'n woning rekent, dat je die ook echt kunt rekenen. Dat betekent niet dat de huren naar extreme bedragen gaan. En wij zitten nu in de zogenaamde middenhuur, zitten we in huren van tussen de 900 en de 1300. Dat is veel geld, dat realiseer ik me. Maar dat zijn wel inmiddels normale huurprijzen voor eensgezinswoningen. Ik hoor ook wel, we hebben nog een jonge zoon die net uit het studentenleven komt. Er zijn studenten die veel meer voor een kamer moeten betalen dan wat wij een gezin in rekening brengen voor een eengezinswoning. Maar de wet is ingevoerd juist om huurders beter te beschermen tegen de woekerhuren die er ook heel veel zijn. Tot nu toe, ja, u kon vragen wat u wilde en er is een enorm tekort aan woningen. Maar vindt u het dan onterecht dat huurders een betere bescherming hebben gekregen door middel van die nieuwe wet? Daar waar er sprake is van onevenredige huren, ben ik het daar zeer mee eens. En dat moet aangepakt worden. Maar ik denk dat in dit geval dat het kind met het badwater weggegooid wordt. Heel veel grote verhuurpartijen in Nederland die dat namens pensioenfondsen doen, namens pensioenverzekerden doen, die rekenden geen woekerhuren en die rekenen nu ook geen woekerhuren. En die zijn het ook niet in de toekomst van plan. Dus en er is dus op basis van een aantal incidenten waar inderdaad belachelijke huren zijn gerekend, is er nu een maatregel ingevoerd om dat in te perken. Maar daarmee is wel het kind met het badwater weggegooid. Ja, want u zegt goed dat die huurder wordt beschermd. U snapt ook dat daar nieuwe wetgeving voor wordt ontwikkeld. Maar dit zorgt ervoor dat beleggers dus weggaan eigenlijk of huurwoningen gaan verkopen en dat er juist minder aanbod komt. Dit betekent dat uiteindelijk, dat is onze taxatie, dat als je kijkt naar de noodzaak om 1 miljoen woningen in de komende 7, 8 jaar bij te bouwen, gaat dit niet helpen. En het zou wel eens kunnen betekenen dat het huurwoningencontingent daardoor eerder kleiner dan groter wordt. Maar het voelt ook lastig, want u zegt dus nu als grote partij, hè, met die 26.000 huizen, u zegt we houden het hierbij, we stoppen met het bijbouwen van nieuwe woningen. Daar is uiteindelijk de huurder de dupe van. Daar is de oplossing van het tekort aan huizen is daar in de huursector de dupe van. En daarom denken wij dat dit niet de goede maatregel is. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar, kijk, ik heb een dubbele verplichting. Ik heb een verplichting naar de mensen die zeggen, ik breng mijn pensioen onder bij u. En dat geldt ook voor andere pensioenverzekeraars. Ik breng mijn pensioen onder bij u. En dan hoop ik dat ik een fatsoenlijk en net rendement krijg. Nou, ik gaf al aan, wij mikken op een rendement tussen de 5 en de 7%. Dat is geen extreem rendement. Dat heb je ook nodig om de toekomstige pensioenbehoeften af te dekken. Dus wij vragen helemaal niet iets extreems. Wat is dan heel concreet de invloed van die nieuwe wet op uw rendement? Want u noemde eerder ook inflatie en de hogere rente als reden, maar tegelijkertijd zegt hij nee, het komt echt door deze wetgeving. In de wetgeving zit een beperking om de huur te vragen die nodig is om de kosten die je hebt gemaakt om het huis tot stand te brengen, om die af te dekken. Het is niet kostendekkend. Het is door die wetgeving is er in vele gevallen kun je niet de huur vragen die nodig is om het kostendekkend te laten zijn. En dat is het probleem. Dus je kunt dan wel die huizen bouwen en dan kun je zeggen van nou dan vraag ik een huur van veel minder. Maar als dat dan verliesgevend is vanuit de pensioenverzekerde die wiens pensioengeld is geïnvesteerd, die zegt dan tegen mij ja meneer Baat, wat bent u nu aan het doen? U maakt bewust verlies op het geld wat ik aan u heb toevertrouwd om een mooi pensioen op te bouwen. Ja. U bent hier al langer vocaal over. U heeft hier vorig jaar ook al net als een aantal andere partijen toe opgeroepen. U zit daar op een belangrijke positie. Ik neem aan dat u misschien ook contact heeft met Mona Keijzer. Wat zegt ze dan tegen u? Ik heb nog geen contact gehad met Mona Keijzer. Ik heb haar nog niet gebeld. Maar ik sluit niet uit dat dat op korte termijn een keer gaat gebeuren om eens even bij een kopje koffie uit te wisselen hoe je hiermee om zou kunnen gaan. Kijk, het sympathieke van de nieuwe huurwet, dat begrijp ik ook wel. Je wil dat mensen zich een fatsoenlijke huurwoning kunnen permitteren. Maar de link die er wordt gelegd, dat het vragen van een huur die rendabel is, dat leidt tot onacceptabel hoge huren, dat automatisme is er niet. Ja, er zijn excessen geweest, maar die zitten echt niet in de institutionele sector waar grote partijen. Wij kunnen ons niet permitteren met 26.000 huurwoningen om excessieve huren te vragen. Daar zouden we ook door onze klanten op gecorrigeerd worden. Dus het is niet zo dat het probleem wat met deze wet opgelost wordt, dat een probleem is van de institutionele sector. Dat zat bij een paar partijen, bij een paar kleinere partijen waarschijnlijk, die de ruimte genomen hebben die er was. En dat daar iets aan gebeurt, dat begrijp ik heel goed. Ja. Want iedereen in Nederland moet zich tegen fatsoenlijke kosten een huurwoning of koopwoning kunnen permitteren. Ik citeer. We willen bijdragen aan het oplossen van vraagstukken die leven in de samenleving. Dat is een tekst van uw eigen website. Sterker nog, dat stond ook in ons persbericht vanochtend. Dus die tekst herken ik. Die tekst klopt, u kent hem ook, dat scheelt al. Een van de grootste vraagstukken in onze maatschappij is het gebrek aan woningen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een huis kan vinden? Vindt u dan ook niet dat het wel lastig voelt dat u zegt, ja, wij stoppen er nu mee, dan zijn er dus minder huizen beschikbaar en is de huurder daar de dupe van, terwijl u juist als ASR ook maatschappelijk betrokken wil zijn? Dat is het duivelse dilemma waarmee je zit. Alleen onze verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen maar zorgen dat mensen een huurwoning hebben. Ja. Ik heb ook enkele miljoenen mensen die hun pensioen hier hebben. Dat heeft u genoemd, dat begrijp ik. Maar kunt u dat eens uitleggen? Maar dat is het dilemma waarin je zit. Ja. Het geld waarmee wij beleggen. Was er dan geen andere optie mogelijk? Bijvoorbeeld luisteraar Maarten die vraagt ook, waarom moet u dan per se een rendement van 5% halen? Omdat als luisteraar Maarten zijn pensioen bij ons heeft, dan verwacht hij ook dat het geld wat hij daarvoor inlegt, dat ertoe leidt dat op het moment dat hij met pensioen gaat, dat een zodanige waarde heeft dat geld, dat hij daar ook een fatsoenlijk leven van kan hebben. Als luisteraar Maarten zegt van joh, als ik ieder jaar 1% inboet op mijn belegging, dan is het voor mij prima om verliesgevend een huurwoning aan te bieden. Maar uiteindelijk wil luisteraar Maarten ook een fatsoenlijk pensioen hebben, zodat hij de leuke dingen in het leven kan blijven doen. En dat is het dilemma waar wij in zitten. Ja. Het is ons altijd gelukt om het beide te doen. Daarom hebben we inmiddels ook die 26.000 huurwoningen, waarvan er 15.000 op onze eigen balans staan. De helft van al onze beleggingen in vastgoed zitten in huurwoningen. Dus niemand kan zeggen, ja, ze hebben nooit in huren willen beleggen. Maar wij zien nu dat en zorgen voor fatsoenlijke rendementen voor de mensen die hun pensioen bij ons hebben, en tegelijkertijd de maatschappelijke behoefte aan woningen invullen, die twee dingen kunnen niet meer samen, in onze ogen. Wanneer gaat u Mona Keijzer bellen? Die vraag heb ik nog niet concreet beantwoord, maar ik beschouw dit als een oproep om dat zo snel mogelijk te doen. Dus daar mag je van uitgaan. Kijk, dat gaat u doen. En als u haar gesproken heeft, dan laat u het ons weten en dan horen we dat van u. Dank voor dit gesprek. Jos Baten, bestuursvoorzitter van verzekeraar ASR. Geld of je leven. Om de werkdruk terug te dringen en de zorg toekomstbestendig te houden, begon het Sint-Antonius ziekenhuis vorig jaar met een opvallende proef. Familieleden van mensen die in het ziekenhuis werden opgenomen, die kregen de vraag of ze kleine zorgtaken wilden uitvoeren. Het experiment beviel zo goed dat het nu wordt uitgebreid naar alle verpleegafdelingen. Hoe zijn de ervaringen en kleven er ook nadelen aan naasten die zich met de zorg gaan bemoeien? Ik ga het vragen aan Melanie Oostrom en Maaike Ruse-Sterk van het Sint-Antonius ziekenhuis. Fijn dat jullie hier zijn, welkom. Stel, mevrouw Oostrom, een familielid van mij wordt in jullie ziekenhuis opgenomen. Krijg ik dan direct de vraag of ik mee wil helpen? Ja, dat is inderdaad het idee. Wat wij graag willen is dat we omdraaien dat het nu een gegeven is dat je op bezoek komt. Naar dat het een gegeven is dat je gevraagd wordt, wat zou je zelf willen? En dan met name aan de patiënt. En dan willen we vragen, zijn er naasten in je omgeving die u fijn vindt dat kan helpen? En daar zou je dan onderdeel van kunnen zijn. Ja, dus ja. Dan zegt de patiënt, die bekende van mij, die zegt, nou, Joram, die zou wel kunnen helpen. En wat mag ik dan doen? Het gaat nu over licht complexe zorgtaken. En dan zien we dat als ADL, zoals we dat zeggen in zorglandschap. Dat gaat over helpen bij wassen en aankleden. Je fatsoeneren voor de dag. Je kamer opgeruimd houden. Het bed opmaken. Helpen bij eten en drinken. Dat soort dingen moet je dan aan denken. Dat is wel een flink pakket eigenlijk. Ja. En daarom is het ook echt alleen maar wat kan en wat je zelf wil. Oké, okay. En jullie hebben dit dus gedaan, mevrouw Russe, als pilot, hè, als test. Ja. Om dus de werkdruk te verlichten. Is die werkdruk zo hoog? Ja, die is hoog. Ja. Zeker. Ja, ja. Ik denk dat je in de zorg sowieso onder de verpleegkundigen ziet dat ze vaak hard moeten werken. Zeker. Ja, ja, en dus is het wel nodig dat familieleden zoals ik zich dan gaan bemoeien en gaan ondersteunen? Nou, ik denk dat het zeker onderdeel kan zijn van de oplossing om die werkdruk te verlichten. Ja, ja, want waar merkt u dat dan aan, dat die drukker is in uw eigen werk? Ik ben zelf geen verpleegkundige. Dus ik merk het in die zin niet in mijn werk. Je hoort de verhalen. Ja, precies. Ik hoor de verhalen. Ja, ja, er komen natuurlijk ook steeds meer patiënten bij. Dus daar merk je dat wel aan. Ja, ja. Alle hens aan dek eigenlijk. Ja. Mevrouw Oostrom, is het ook een soort financiële prikkel nog om kosten te drukken? Nee, kijk. Ik ben zelf wel verpleegkundige als origine. En met dit project kreeg ik de kans om daar verder over na te denken. Over hoe kunnen we de zorg toekomstbestendig houden? Vaak wordt dit ook wel inderdaad in relatie gebracht tot financiële zaken. Maar dat is voor ons helemaal niet de prikkel. Voor ons is het, we streven gewoon af op een enorm zorginfarct. In 2040 schetst de Sociaal-Economische Raad dat we dat er 1 op de 3 werkende Nederlanders in de zorg moet werken, waar dat nu 1 op de 7 is. Nou, dat betekent gewoon een enorme toename. En als verpleegkundige had ik daar echt wel de prikkel. Ik wil daar zelf invloed op hebben, want dat betekent dat mijn werk enorm gaat veranderen. En niet alleen mijn werk, maar ook hoe ik daar als naaste mee omga. Want mijn ouders, mijn opa en oma krijgen misschien op den duur ook wel zorg. En hoe gaan we daar dan als maatschappij mee om? Ja. Ja. En jullie kregen de ruimte, de tijd om dus te gaan experimenteren. Om eens te kijken van wat is er dan mogelijk om die enorm stijgende vraag in de toekomst om die op te vangen. En nou ja, een van de dingen is dus dat familie en geliefden, dat die worden gevraagd om te assisteren. Mevrouw, dus weet u nog de eerste dag misschien of de eerste familie die werd gevraagd om te helpen? Nou, de eerste dag of familie heb ik zelf niet zo heel scherp meer, moet ik zeggen. Maar wat je denk ik wel heel mooi ziet is dat door het gesprek überhaupt met elkaar hierover te voeren, dat al heel veel mooie kansen schetst en biedt. Dus dat het samenwerken met de naaste en met de patiënt, dat juist heel mooi is wat je hebt zien ontstaan in die afgelopen maanden tijdens die experimenten die we gevoerd hebben. Ja, want wat hoe reageren mensen dan? Want die komen op bezoek en dan worden ze ineens gevraagd om mee te doen. Ja, het kan inderdaad op bezoek, maar het kan ook al tijdens het opnamegesprek plaatsvinden. Dus wanneer een patiënt op de opname of op de verpleegafdeling komt, dat dan al het gesprek gevoerd wordt over, zijn er dingen in die zorgtaken die u zelf zou kunnen doen of uw naaste bij zou kunnen helpen? En het is altijd vrijwillig. Het is altijd wanneer mensen dat zelf kunnen of willen doen. Dus patiënten en naasten kunnen daar ook op antwoorden dat ze dat liever niet willen. En dan doet de verpleegkundige gewoon alle zorg. Hoe vaak is dat gebeurd? Nou, we hebben een steekproef uitgevoerd. En wanneer het wordt aangeboden, zegt ongeveer de helft van de patiënten naast dat ze dat graag wel zouden willen doen. Oké. Dus de helft die wil meedoen. En ik begreep van die helft die dan meedoet, mevrouw Oosterom, dat hoeveel mensen daarvan zijn eigenlijk tevreden en blij? Ja, 100%. Dus dat is zeker een mooi gegeven. En ook uit de interviews die we houden met naasten en patiënten komt echt wel naar voren dat mensen dit als prettig ervaren. En als ik even terug weer refereer naar toen ik als verpleegkundige op de afdeling werkte. Je hebt vaak een bezoekuur waarin je langs mag komen als naaste. Ja. En dan soms is het gesprekstof ook een beetje op. Dan wil je graag dat bezoekuur volmaken als naaste. En nu is het fijn dat je ook daadwerkelijk iets kan toevoegen. En doordat de naasten meer op de afdeling aanwezig kunnen zijn, krijgen ze ook veel meer mee van het zorgproces. En zijn ze er meer onderdeel van. En zo zie je dat ook niet alle vragen die je normaal als verpleegkundige ervaart in een piek, omdat dan het bezoekuur is, veel meer verspreid over de dag komen. Lijkt me heel irritant. Ben je gewoon je werk aan het doen? Komt er een of andere oom of dochter? En die gaat dan allemaal moeilijke vragen stellen. Zo kun je het inderdaad soms ervaren. Als je het toch al heel druk hebt. Als je het zo uitlegt, kun je het zo soms ervaren. Maar het is ook heel begrijpelijk. Want als jij slechts een uurtje op bezoek mag komen, tuurlijk heb je dan vragen. En ben je benieuwd hoe het gaat met degene die daar ligt. Ja. Dus, maar worden al die vragen in één uur gesteld? En straks misschien wel dus verspreid over de dag. Ja, we zien op de pilot. Dat was ook een van de dingen die de verpleegkundigen best spannend vonden. Zeg maar, als we de bezoektijden loslaten, krijgen we dan niet enorm veel mensen hier op de afdeling. En een van de positieve dingen die ik er wel uithaal is dat meeviel. Er zijn meer mensen, maar ze zijn ook meer verspreid over de dag. En hebben de vragen die ze altijd al hadden, hebben ze misschien nog steeds. En soms worden ze ook al ingevuld doordat ze er dus de hele dag zijn en veel meer zien. Ze weten veel beter wat er speelt en zijn op die manier echt meer betrokken. Mevrouw Russe, ik begreep dat dit een half uur tot een uur scheelt voor een verpleegkundige tijdens één werkdag. Ja. Hoe werkt dat? Ja, dat is wat de verpleegkundigen ook weer tijdens de steekproef hebben aangegeven, dat ze ervaren aan tijdsbesparing. En dat zit hem dus in de dingen die Melanie net al uitlegde. Dat bijvoorbeeld een naaste helpt met het wassen en aankleden van een patiënt. Dat soort ogenschijnlijk misschien wel simpele dingen kan dus echt al een verschil maken. Ja. Ja. Levert het niet juist meer werk op? Want als ik dan ga helpen, dan zal ik de eerste weken of misschien zelfs maanden, ik ben niet zo'n snelle leerling, best wel veel vragen hebben en ook echt moeten wennen aan hoe het dan gaat. Dat is per familie dus heel anders. De een doet ook thuis al heel veel. Dus dat betekent dat je... Wij maken het gewoon veel meer normaal dat wat je thuis doet misschien ook al wel mag voortzetten in het ziekenhuis. Dus dat betekent dat de ene familie misschien wat tijd oplevert en de ander wat meer tijd kost. Maar als we dus aan de verpleegkundige vragen, goh, wat is de ervaring? Dan geven ze aan het scheelt me gewoon een half uur tot een uur op een 8 uur durende dagdienst. Ja, dus dat levert veel op. Wat gebeurt er als ik dan een fout maak? Ik maak iets kapot of ik doe iets echt helemaal. Ik weet niet zo goed waar ik aan moet denken, mevrouw Russe, maar wat dan? Ja, kijk, wij hebben als ziekenhuis moeten wij ons best doen om de naasten en de patiënten zo goed mogelijk voor te bereiden en te begeleiden in het uitvoeren van die zorgtaken. Dus dat is waar onze verantwoordelijkheid dan in ligt. Jullie zijn verantwoordelijk, niet ik. Nou, dat is in zekere zin ben je altijd verantwoordelijk voor wat je zelf doet. Dat is dat zijn we allemaal, denk ik. En aan ons is het wel echt de taak om iemand daar goed in te begeleiden en goed in te schatten of dat iemand daar klaar voor is en de juiste begeleiding te bieden. Het is dus echt een gezamenlijk proces. Ja. Josine Janus is zorgmanager van het Sint-Antonius. Die zat vorig jaar bij Nieuwsuur toen jullie begonnen met de pilot en zij zei toen dit. En daarnaast willen we ook voorzichtig gaan kijken of het mogelijk is of er ook bepaalde stukjes medische handelingen. Denk aan iemand die na een operatie prikjes moet krijgen om trombose te voorkomen. Wie weet, zijn er families die daar een rol in kunnen spelen of patiënten die daar een rol in kunnen spelen? Ja, prikken en wondverzorging, mevrouw Oosterom. Hebben jullie dat geprobeerd? Nee, hebben we nog niet geprobeerd. Maar ik zeg ook nog niet, omdat we heel graag willen kijken naar wat bij de patiënt past en wat de patiënten daarnaast graag zouden willen. Maar daar zijn we nu nog niet. Dat is heel duidelijk erbij gezegd. Wat Maaike net vertelt is, wij moeten gewoon goed kijken naar welke begeleiding moeten wij bieden, welke scholing moeten wij bieden, zodat de naaste en de patiënt goed voorbereid zijn op het uitvoeren van de zorgtaak. En dat is voor zo'n handeling als een injectie, is dat niet heel anders dan voor wassen en aankleden. Want overal zitten risico's in en daarin